بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوراند كبي. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عزت مندو مؤمنان وخويندو ورونو، دا چې خپل دین از دکړه په هر مؤمن او مؤمن خور باندې فرض ده چې د خپل سالم عقیدی او هغه احکامو نه به ځان خبرې چې په ژوند کې د هغه سره مخامخ کیدونکی وي. نو په همدې اساس زموږ دا دوره او بیانونه د هغه ټولو خویندو او ورونو لپاره دي چې خاص طور هغوی علم نه وي کړی، تر څو د توحید د عقیدې نه په کامله توګه خبر شي او د ژوند د هغه مهمو اعمالو څخه خبر شي چې روزمره زموږ یو ورور او زموږ خور ورسره مخامخ کیږي، چې په هغه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې او د رب العالمین احکام او د غیر ارشادات او پیژني. نو د رب العالمین په توفیق سره به د عقیدې متعلق مهم بحثونه کوو. درنګه د لمانځه احکام به د رب العالمین په توفیق سره بیانیږي، او د زنانه او نارینه او د طهارت متعلق چې کوم احکام دي هغه به د رب العالمین په توفیق سره خپلو خویندو ورونو ته بیانوو. دا چې عقیده یو اساس او بنیاد دی ورونو او خویندو، نو په همدې اساس باندې موږ هم د عقیدې متعلق درسونه مخکې بیانوو، تر څو خپل ایمان مو محفوظ شي، عقیده مو محفوظه شي. د مرګ پته نه لګیږي، انسان ته مرګ ناڅاپه راځي، الموت یأتي بغتة. نو په دې اساس باندې چې کله د یو انسان عقیده کې مشکل وي، عقیده خراب وي، او د رب العالمین سره د دې انسان په داسې حالت کې ملاقات کیږي، نو دا نقصان خبره ده. کار دا ده چې مؤمن ورور او مؤمن خور خپل عقیده په تفصیلي توګه باندې یاده کړي، د رب العالمین د توحید د عقیدې نه ځان خبر کړي. په دین اسلام کې عقیده یو خاص مقام او مرتبه لري، بلکه اهل علم وی چې الاسلام عقیده و عمل، دا اسلام دا عقیده و عمل ده. ولا یصح عمل بلا اعتقاد، دا مؤمن یو عمل هم نسی کیږي بغیر د توحید د عقیدینا او بغیر د سالمی او صحیح عقیدینا. ولا ينفع عمل بلا عقیده صحیحه، انسان ته به یو عمل فایده نه ورکوي بغیر د صحیح عقیدینا. کله چې انسان د صحیح عقیده ورسره نشته، د رب العالمین د توحید عقیده ورسره نشته، په عقیده کې شرکیات دي، د انسانانو ته خپل نیک اعمال هیڅکله فایده نه ورکوي. کنه ډیر کفار دي داسې چې هغوی نیک نیک کارونه کوي، ښه ښه کارونه کوي، خو لیکن هغوی ته به دغه اعمال فایده نه ورکوي. د هغې وجه هم همدا ده چې دوی کې ایمان نشته، عقیده د توحید پکې نشته چې دا معیار د قبلېدلو د اعمالو دی. همدا وجه وه چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لیږي، نو هغه ته دا وی چې انک تقدم على قوم من اهل الكتاب. ای معاذ بن جبل، ته ګوره د اهل کتاب یو قوم ته روان یې، فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى. حدیث بخاری دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې معاذ، ګوره اول دعوت به دستا دی خلکو ته، او اول رابلل د دې خلکو به دستا هغه دا وي چې ان يوحدوا الله تعالى چې دوی د رب العالمین توحید ومني او تبه د رب العالمین توحید او سالم عقیدی ترابلې او بیا ورته وایي فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم چکل دی خلق عقیدہ توحید پی جندلا او رب العالمین یواله هم ندلو به ورست دی خبری خبر ورکه چ دوی باندې رب العالمین په ورځ او شپه کې 15 وخت المنزور فرض کړی دی نو دا حدیث دلیل لپاره په اهمیت د توحید او په اهمیت د عقیده باندې چه رسول الله صلی الله علیه وسلم کفار تا اول د توحید دعوت ورکی اول کوشش کوي چې دا غوی عقیده صحیح شي مخکې دینه چې اعمالو باندې ورته امر وکي بلکې غوی ته د عقیده دعوت کوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دین اسلام اصول دي کله چې کفار ته دعوت کیږي نو اول به عقیده ته بلل شي د رب العالمین توحید به پاوی باندې منل شي توحید باور زده کولای شي دغه نو ورسته باور ته ویل کیږي چې د لمونځ د روژه ده د زکات ده او د نور اعمال دي همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې دیار لسکاله تیر کړل خو په دې دیار لسکاله کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق عقیدی ته رابلل د رب العالمین توحید ته رابلل رب العالمین هغه ته فرایض نه نازلول په دې خاطر چې د خلکو عقاید برابر شي رب العالمین توحید منی عقیده سالم شي ځکه عقیده بنیاد ده کله چې بنیاد قوی وي مضبوط وي نو په هغه باندې آبادی مضبوط راځي او کله چې بنیاد کمزور وي ضعیف وي بیا نو آبادی د هغه کمزوري وي دا یاد ساتي ورونو چې اعمال دا د عقیدې تابع دي کله چې عقیده صحیح وه نو اعمال به صحیح وي اعمال به رب العالمین قبلی اخلاق به د انسان صحیح کیږي خو لیکن کله چې عقیده برباد وه خراب وه شرکیات پکې و عقیده کې خرافات و عقیده د شرک او د کفر وه د دې انسان اعمال هم بیا خراب دي د انسان بیا د فسادونو والا انسان دی د ده اعمال به هم خراب او کاږه وي ځکه عقیده خرابه ده بعضې خلکو ورونو د توحید د عقیدې نه او د صحیح او د سالم عقیدې نه غلط برداشت کړی وي غلط فهمۍ کې واقع شوی وي ډېر کرته یو انسان وویني چې هغه په ژبه باندې د توحید الفاظ وایي یا د توحید یوه خبره نیمه د دې ژبې نه راوباسي ولو که بیرته په کفري دولتونو کې هغه عضویت لري په کفري اعمالو کې اخته وي د اسلام د مقابلې دپاره ودرېدلی وي په سیکولر او دیموکرات نظامونو کې ونډه اخلي په هغې کې وظیفې لري ولیکن ډېر خلک داسې وی وي د عقیده صحیح ده و ډېره ښه عقیده یې ده وایي د توحید عقیده لري خو دې بعضې شیانو کې اخته ده د رب العالمین شرع دا وایي چې دا انسان هېڅکله موحد کیدلی نه شي چې هغه د کفارو په صف کې ولاړ وي هغه په سیکولر او دیموکراتیک نظامونو کې عضویت لري اغه شخص چې د وضعي قوانینو په مشروعیت باندې قائل وي اغه خلک چې په وضعي قوانینو باندې راضي وي یا دغه مشروعیت ته قائل وي یا په هغه نظام کې چې وضعي قوانینو باندې فیصله کیږي او دغه عضویت د انسان حاصل کړی وي د انسان موحد کېدل نه شي د عقیده به صحیح نه ده د غلط عقیدې والا انسان دی یوازې تش د الفاظ ویلو د توحید د کلمې په ویلو باندې د انسان موحد کېدلی نشي او نه دا مسلمان شمېرلی شي د دې د وجې نه دلته باید موږ تاسې غلط فهمي ونه کړو کله چې انسان کې د توحید عقیده موجوده وي هغه انسان بیا کفر ته نه پرېږدي په یو وخت کې انسان مؤمن او کافر کېدلی نشي بلکې یا به مؤمن وي او یا به د اسلام د دایرې نه اوړي کافر کېږي به نو هغه خلک چې تش په ژبه باندې د توحید دعوی کوي یا تش نوم د موحد ورپورې نښتی وي خو لیکن د کفري او د شرکي نظامونو عضویت یې حاصل کړی وي هغې کې وظیفه اخیستې وي د هغه رکنیت یې حاصل کړی وي دا مشرکان دي دا مرتدین دي دا کفار دي د دوی دا اعمال دا کفري اعمال دي د دوی هغه لمونځونه عبادات دعوتونه نور د خیر کارونه هغه د رب العالمین په نسبت باندې کومه مرتبه نه لري او نه رب العالمین ته کوم حیثیت لري. نو دې د وجې نه ورونو مقصد او هدف هم دا و چې اعمال د عقیدې تابع دي. کفارو ته وګورئ، یو عمل رب العالمین نه قبلی. قرآن کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې دلالت کوي، لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین فرمای، اے پیغمبره، که ته چیرته شرک وکې دستا ټول اعمال به برباد شي. ولتكونن من الخاسرين، او ته به د تاوانیانو نه وګرځې. نو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال په شرک باندې بربادیږي، نو د نورو خلکو خو په طریقه اولا باندې بربادیږي. نو آیات دلیل دی په دې باندې، کوم انسان سره چې عقیده د توحید نه وي، په عقیده کې شرکیات وي، هغه که هر څومره اعمال وکړي دا د تاوانیانو نه دی، دغه اعمال د ده برباد دي. دارنګه په سوره انعام کې رب العالمین فرمای، ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که چېرته دا خلکو شرک وکړلو، نو د دوی دغه ټول اعمال چې دوی کوي دا برباد دي، دا ختم دي د رب العالمین په نسبت باندې. د دې فائده نشته، دا کومه نفع دی انسان ته نشي رسولی. نو دا نصوص په دې باندې دلالت کوي چې اعمال د عقیدې تابع دي. که چېرته ډېر نیک اعمال انسان کوي ولیکن عقیده د شرک او کفر ده، دا اعمال رب العالمین نه قبلی. او کله چې عقیده د توحید صحیح وي او نیک اعمال انسان وکړي، د رب العالمین په وړاندې باندې دا اعمال قبول دي، او د انسان ته به د قیامت په ورځ باندې دا اعمال فایده ورکوي. د عقیدې د اهمیت باره کې ورونو او خویندو، که موږ تاسې قرآن کریم ته رجوع وکړو، تاسې وګورئ د پیغمبرانو د رالیږلو هدف رب العالمین هم دا ذکر کوي چې د خلکو ته د توحید عقیده ورزده کړي، دا خلک د تواغیت او د شرکیاتو نه وژغوري. رب العالمین د پیغمبرانو د رالیږلو هدف او مقصد دا ذکر کوي. سوره نحل کې رب العالمین فرمای، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من هر قوم كي هر أمت كي من پیغمبران را لگلیو، مقصد سشي و هدف داو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. چاقوی در رب العالمين عبادت تخلق راو بلي، در رب العالمين توحيد تخلق راو بلي، او در تواغيت او در شركيات او در كفرياتنا اغوی وش غوري. په سوره انبیاء کې رب العالمین هم دې مقصد ته اشاره کوي او فرمایي، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اي پیغمبره، اي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دستانه مخکې مونږ هیڅ پیغمبر نه دی را لېږلی، مگر مونږ هغه ته دا وحي کړی و چې انه لا اله الا انا فاعبدون، حقدار د عبادت نشته مگر یوازې زیم او زما عبادت وکي. کله چې د انسان عقیده سالمه وي، د توحید عقیده وي، او د توحید عقیده انسان را خپله کی، به ناشنا خیرونه د انسان ته رب العالمین نصیب کی. ډیر ناشنا فواید دي چې قرآن او سنت ته انسان کاغه کې رجوع وکي، نو بیا به د عقیدې په خوند باندې پوه شي، بیا به د توحید عقیده مزه ورکي. چې یو د هغه خیرونو د جملې نه دا دی چې د رب العالمین د توحید او د توحید د عقیدې د وجې نه انسان د شرکیاتو، بدعاتو او نورو ګمراهیو نه دا انسان خلاص شي. چې شرکیات، کفریات تا خو ټول بدبختۍ دي، دا هلاکتونه دي، انسان هلاکوي. خو لیکن کله چې انسان د توحید عقیده خپله کړه، رب العالمین مې د بدعاتو نه دې په امن کې وساتي چې بدعات هغه اعمال دي. ان ابغض الامور الى الله البدع، الله رب العالمین ته بغسترین او بدترین اعمال هغه بدعات دي. د شرکیاتونه به د انسان رب العالمین به اخلاص کی. همدارنګه کله چې د توحید عقیده وي او خپل رب انسان په صحیح معنا باندې وپیژني، یورث الخشیه منه، د انسان کې به د رب العالمین نه خشیت او ویره راځي. وعدم الوقوع في معصيته، دا انسان به بيد رب العالمين په معصيت کې ناخته کیږي، دا به د ګناه نه به ځان ساتي. کله چې عقیده صحیح نه وي، عقیده د توحید نه وي، سالم او کامل عقیده د انسان نه وي، صحیح عقیده د انسان نه وي، به بيد رب العالمين په معصيت کې ناخته کیږي، کله چې رب العالمین نه پیژني نو بیا په معصیت باندې زړه ور ورزي، دغه په خلاف باندې به زړه ور ورزي. هغه رب العالمین چې څوک نه پیژني نو دغه نه ویره به بیا څنګه وکي؟ نو کله چې ویره د رب العالمین نه راځي او کله چې د رب العالمین د معصیت نه انسان بچ کیږي، هغه په ده باندې چې دکې سالم او صحیح د توحید عقیده وي. بل دا دی کله چې سړی د توحید عقیده وپیژني نو د باطل پرستو مقابله او مبارزه د انسان کولی شي، او کله چې عقیده د توحید انسان نه وي پیژندلی مبارزه خو څه کوي چې خپله به بیا په باطلو عقایدو کې اخته وي، خپله به په هغه کې ورګډیږي. دا خو لا پرېږده چې انسان د باطلو عقیدو والا باطلو افکارو والا باطلو ډلو مقابله وکړي، دا بیا لرې خبره ده، بلکې خپله به په باطلو کې اخته کیږي. نو کله چې یو مؤمن ورور غواړي، کله چې یو مؤمنه خور غواړي چې دی د باطل پرستو مقابله وکړي، د باطلو ډلو رد دي وکړي، او دارنګي د باطلو اعمالو نه دی دا انسان جدا شي او د هغوی سره د محاربه او مبارزه وکړي، د ده پاره لازمه ده چې اول د عقیدې نه خپله ځان خبر کړي. کله چې د عقیدې نه خپله خبر نه وي نو دا مبارزه بیا دی نشي کولی، دې مبارزه کې بیا دی ناکامیږي، بلکې خپله به بیا په باطلو اعمالو کې او په باطلو عقایدو کې به دا انسان پرېوځي. بله دا ده ورونو چې د عقیدې د پیژندلو د وجې نه د انسان څخه یرفع الجهل، جهل د انسان نه پورته کیږي، چې جهل یو ناکاره مرض دی په انسان کې، چې همدا جهل دی چې انسان د هرې بدبختۍ طرف ته وربوزي، هره بدبختۍ کې دا انسان ورخته کوي، هر خراب صفتونه دغه جهل په انسان کې جمع کوي. ولیکن د صحیح عقیدې د وجې نه، د توحید د عقیدې د وجې نه، رب العالمین دغه جهل د انسان نه پورته کوي. بل دا دی ورونو خویندو، کله چې د انسان سره عقیده د توحید وي، کامل او سالم عقیده د انسان سره وي، نو بیا به دا انسان د خفګانونو او د تشویشونو، د ذهني تشویشونو سره به دا انسان بیا مخخه کوي او د دنه به خلاصیږي. ځکه کله چې د توحید عقیدې والا وي، د توحید عقیده کوم انسان خپله کړې وي، نو هغه خو بیا یؤمنو بقدر الله، د رب العالمین په تقدیر باندې بیا دا انسان ایمان لري، وان الله مدبر الامر، بیا دا عقیده وي چې رب العالمین د ټولو کارونو مدبر دی، او بیا دا عقیده وي چې ان الله غفار الذنوب، رب العالمین گناهونه بخي، او بیا دا عقیده وي فان وقع في ضيق يدعو ربه، کله چې دا په مشکل کې اخته شي نو د رب العالمین نه غوښتنه وکي، فيفرج كربه، نو رب العالمین بیا دا مصیبت لري کی، او بیا دا د موحد عقیده وي چې وان اذنب استغفر فيغفر الله له، کله چې دینه گناه وشي د رب العالمین نه بخنه وغواړي هغه ورته بخنه وکي، وان حدث ما يحزنه حمد الله واسترجع، کله چې داسې یو غم او خفګان سره مخامخ شي د رب العالمین حمدونه وایي، انا لله و انا الیه راجعون وایي. نو کله چې داسې عقاید په یو انسان کې موجود وي چې د رب العالمین په تقدیر ایمان لري، د رب العالمین د طرف نه په ګناهونو بخلو باندې عقیده وي، په دې عقیده وي چې رب العالمین مدبر د ټولو کارونو دی، نو بیا انسان نه خفه کیږي، انسان نه ناامیده کیږي، د انسان سره بیا ذهني تشویشونه نه وي، دا انسان به رب العالمین د توحید د عقیدې په وجه باندې د دې مشکلاتو ذهني تشویشونو او د خفګانونو نه خلاصي. همدارنګه هغه مؤمن چې د سالمې عقیدې خاوند وي، توحید یې په زړه کې وي، نو د هغه زړه به مطمئن وي. حتی چې بعضې زهادونه اهل علم نقل کړی دی چې هغوی به دا خبره کوله چې نحن فی سعادة لو علمها الملوک لقاتلونا علیها، وایي موږ چې څومره خوشحالۍ کې یو، څومره سعادت او خوش قسمتۍ کې یو، که چېرته دا ملوک او بادشاهان په دې باندې خبر شي وایي موږ سره به په دې باره کې جګړې وکړي. نو دې د وجې نه مؤمن ته د توحید د عقیدې د وجې نه د زړه ناشنا اطمینان حاصلیږي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله باره کې بعضې اهل علم لیکلي دي چې هغه نه پوښتنه وشوله چې من الملوک، دا بادشاهان څوک دي؟ هغه ورته وایي چې الزهاد، زاهدان خلق دي چې دنیا کې بې رغبته وي او د رب سره تعلق وي، ښکلې عقیدې خپلې کړې وي، ټول تعلق یې د رب العالمین سره وي، دا وایي بادشاهان دي بادشاهان. نو دې د وجې نه کله چې مؤمن صحیح عقیده لري د توحید عقیده خپل کړی وي صحیح ایمان ور سره وي د به بادشاه دی ورونو بادشاه او د په مقابل کې ورونو کله چې عقیده صحیح نه وي عقیده کې شرکیات وي د توحید عقیده وي انسان نه لري هغه به د ډیرو ناشنا هلاکیدونکو عواقبو سره مخامخ کیږي. اول ضرر خو دا دی چې المعیشه الظنک تنگ زندگی به رب العالمین دی انسان ته ورکوي. کوم انسان سره چې د توحید عقیده نه وه د رب العالمین سره د انسان تعلق نه وي د دې انسان عقیده د قرآن او د سنت موافق نه وي. په سوره طه کې رب العالمین فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا ونحشره یوم القیامه اعمى. کوم انسان چې زما د ذکر نه مخ وګرځولو زما سره تعلق رشته ما نه یادوي په توحید او یوازوالي مینه یادوي نو دې انسان ته به زه تنګه زندګي ورکوم او د قیامت په ورځ باندې به دا وړوند راپاسوم. دا ولې؟ ځکه چې دې انسان په دنیا کې د رب العالمین ذکر نه مخ ګرځولی رب العالمین په توحید او یوازوالي سره نه دی یاد کړی نو قیامت کې رب العالمین اعما وړوند راپاسي او په دنیا کې ورته سزا دا ورکوي چې په دنیا کې یوه تنګه زندګي دې انسان ته ورکوي. د دې وجه هم همدا ده کله چې انسان د رب العالمین په تقدیر باندې راضي نه وي فیصلو د رب العالمین باندې راضي نه وي نو د دې انسان زندګي خپله تنګه وي دا انسان بیا په خپله زندګۍ کې خوشحاله نه وي ځکه چې د رب العالمین په قضا باندې دې ایمان نه وي د هغه په فیصلو باندې ایمان نه وي د هغه په تقدیر باندې ایمان نه وي. دویم نقصان دا دی ورونو کله چې عقیده د توحید نه وي نو بیا د انسانانو ترمنځ چې دی جرمونه جنایتونه دا خورېږي ناشنا جرمونه بیا د انسانانو کې خپرېږي ناشنا فسادونه دا انسان کوي. دریم نقصان هم همدا دی چې فساد المجتمع کله چې صحیح عقیده نه وه د توحید عقیده نه وه بیا به مجتمع معاشره به بیا فسادېږي قسمه قسم فسادونه به په هغه کې خورېږي شرکیات کفریات قبر پرستینې او زیارت پرستینې شخص پرستینې دا ټول به بیا د انسانانو او د مسلمانانو په معاشرو کې دا خورېږي. همدارنګه کله چې د توحید عقیده کومو خلکو کې نه وي نو په هغوی کې بیا ځان وژنې ډېرې وي کثرت الانتحار تخلصا من الحیات د ژوند نه بیا ځان ختموي انتحار کوي ځان هلاکت ته ورچی. د دې وجه نه که نړۍ کې موږ تاسې فکر چیرته وکړو نو دغه ټول خلک چې دی د فقر او د غریبۍ د وجه نه ځانونه نه وژني بلکې په نوره نړۍ کې ډېر غنیان خلک وي ډېر داسې خلک وي چې هغه پراخه زندګي لري اطباء وي ډاکټران وي انجینران وي نور دنیاوي ډېر تعلیمونه یې کړي وي دوی هم ځانونه هلاکوي دوی هم ځانونه وژني او دنیا کې زړه راتنګ شوی وي او ځان هلاکت ته غورځوي. ولې؟ ځکه دوی سره سالمه عقیده نه وي دوی سره د اطمینان والا عقیده نه وي د توحید عقیده د دې خلکو سره نه وي نو دوی د وجه نه زړی چې دی په دې دنیا کې سم راتنګ شي اخر هسته ځان هلاکت ته واچي ځان یې ووژني. همدارنګه بل نقصان دا دی کله چې عقیده صحیح نه وي عقیده صحیح نه وي نو بیا په معاشره کې چې دی بغض کینی حسدونه دا ټول نقصانات خپرېږي. همدارنګه ورونو کله چې عقیده انسان سره نه وي خو دغه انسان چې رب العالمین صحیح نه پیژني اسلامي عقیده صحیح نه پیژني د توحید عقیده انسان نه پیژني دا انسان به د آخرت د تاوان سره مخامخ کیږي. همدارنګه ډیر اضرار نورم دي که چېرته په ده باندې خبره کوو نو بیا خبره ډیره اوږدېږي. نو هدف زمونږ د خبرې دا د عزتمندو ورونو او خویندو چې صحیح او کامل عقیده سالمه عقیده عقیده د توحید دا چې کوم انسان اختیار کړله دی غوره کړه دی حاصله کړله رب العالمین به د دنیا او د آخرت خوشقسمتۍ نه د انسان ته ورنصیب کړي د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نه به د انسان ته ورنصیب کړي. خو کله چې عقیده فاسده شوه باطله عقیده اختیار کړه عقیده کې شرکیات او کفریات او یا د خپل عقیدې نه دی خبر خپل رب نه پیژني خپل اله نه پیژني خپل خالق او مالک نه پیژني دا انسان په دنیا او په آخرت کې د بدبختیو سره مخ دی په دنیا او آخرت کې د هلاکتونو سره مخامخ دی او داسې نور ډیر حلاکی دن کی امور دی چې دا انسان به ور سره مخامخ کیږي ځکه صحیح عقیده نه لري. دویمه خبره دا د عزتمندو ورونو او خویندو چې د عقیدې د توحید زده کول دا په موږ او تاسې باندې څه سنت او مستحب دي که نه، د دې حکم باید موږ او تاسې وپیژنو. نو دا اتفاقي خبره ده چې عقیده د توحید زده کول، سالم عقیده زده کول، اسلامي او شرعي عقیده زده کول، هغه عقیده زده کول چې ما لا یصح الایمان الا به، چې ایمان د انسان نه صحیح کیږي مګر په ده باندې، د دې زده کول فرض عین دي دا په اتفاق د علماو باندې. نو دې د وجې نه موږ او تاسې باندې فرض ده، فرض عین ده په موږ او تاسې باندې چې موږ او تاسې به د خپلې عقیدې نه، د توحید د عقیدې نه، د سالمې عقیدې نه ځان خبرول دا په موږ او تاسې باندې فرض دي. چې مثلا ارکان د ایمان موږ او تاسې وپیژنو په مجمله طریقه باندې چې د قرآن او د سنت ډیر نصوص په دې باندې دلالت کوي. دریمه خبره تعریف د عقیدې ده چې عقیده څه ته ویلی کیږي. عقیده دا مأخوذ ده د عقد نه، او عقد وهو ما يدل على الشد والوثاق. عقد هغه ته ویلی کیږي چې هغه په مضبوطوالي او تړلو باندې دلالت کوي، لکه قرآن کریم کې دا لفظ ډیر استعمال شوی، ومن شر النفاثات في العقد، لکه ساحران چې تارونه غوټه کوي او مضبوطی یا او بیا په هغه کې پوکي کوي. نو عقیده د عقد نه دی، او عقد چې دی غوټه کولو ته وایي. همدارنګه رب العالمین بل ځای کې فرمایي والذین عقدت ایمانکم، هغه خلق چې مضبوط کړي وي تاسې د هغوی سره قسمونه، یا غوټه کړي وي سره قسمونه. نو دې د وجې نه عقد غوټه کولو ته ویلی کیږي. دارنګه رب العالمین بل ځای فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تاسې په خپلو لوزونو باندې، په خپلو وعدو باندې وفا وکړي. لوز او عهد او وفا هم چې دی هغه تړلی شوی وي. نو عقیده د عقد نه دی، او عقد چې دی غوټه کولو ته وایي. په اصطلاح کې عقیدې هم علماو مختلف تعریفونه کړي دي. بعضې علما ویلي دي چې عقیده دې ته ویلی کیږي چې الایمان الجازم والحکم القاطع الذي لا شك فيه، هغه مضبوط ایمان او هغه مضبوط حکم چې په هغه کې شک نه وي. او بعضې علماوی دا تعریف کړی دی چې والعقیده الاسلامیه هي اليقین والتسلیم والایمان الجازم بالله تعالی وسائر ارکان الایمان وارکان الاسلام. یقین کول او ځان تسلیمول او کلک او مضبوط ایمان راوړل په رب العالمین باندې، او په ټولو هغه ارکانو د ایمان او په ارکانو د اسلام باندې ایمان راوړلو. چې دې باندې به وروسته انشاءالله به په تفصیل سره خبره وشي چې ارکان د ایمان څه شی دی او ارکان د اسلام څه شی دی. خو حاصل او مقصد دا دی چې اسلامي عقیده یا د توحید عقیده دې ته ویلی کیږي چې انسان کلک یقین وکړي او ځان تسلیم کړي او مضبوط ایمان راوړي په رب العالمین باندې او په ټولو ارکانو د اسلام او په ټولو ارکانو د ایمان باندې، دې ته عقیده ویلی کیږي. نو مقصد د نن ورځې درس دا شورونو چې عقیده دا یو اساس دی، او په هر مؤمن نارینه او زنانه باندې زده کول فرض عین دي. نو نن درس کې یوازې اهمیت د عقیدې، حکم د عقیدې او تعریف د عقیدې ته اشاره وشوله. نورو مسایلو د عقیدې ته به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې د رب العالمین په توفیق سره اشاره کوو. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم.